رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه خفية صدقة. آج میری اور آپ کی تربیت بڑی کمزور ہے, کسی نے دینا بھی ہو ذلیل کر کے, لو بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ سلف کہا کرتے تھے صدقہ دلوانا ہے تو یا تو بچوں کے ہاتھوں سے دلاؤ ان میں شوق آئے, یا بچوں کے سامنے نہ دو کہ کل کو دوبارہ تمہارے گھر ملنے آئے تو بچہ کہے وہی ہو نا جو صدقہ لینے آئے تھے. عزتوں کے محافظ تھے سلف, عزتوں کے محافظ تھے. آج کسی کو دینا بھی ہو یہ لو جی, آپ اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں, کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کیا کرتے. مومن عزت کا محافظ ہوتا ہے, چھپا کے صدقہ کیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا تو پوری دنیا کو پتہ لگانے والے کا صدقے کا کیا معنی ہے, یا پھر سب کے سامنے اس طرح دو کہ تمہارے صدقے سے دوسرے بھی تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, ایسا شخص جو اللہ کی یاد میں رو پڑتا ہے مکھی جتنا آنسو جس آنکھ سے نکلا ہے. عینان لا تمسهما النار عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ, ایسی آنکھ جو اللہ کے خوف سے بے پڑے اور ایسی آنکھ جو اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جاگتی رہے, ان دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے. وما علی الا اللہ.